Nagyon szép napot kívánunk, ez a hét mesterlövésze, egészen 3-tól 5-ig, a szokásunk szerint az SMS számunk 0629986986, erre a számra várjuk azokat az üzeneteket, amelyek a filmekkel kapcsolatosak, amelyekről ma beszélni fogunk. Kollégámmal és barátommal, Vida Viktorral, én Puzsér Robert vagyok, és nagyon jó szórakozást és alapos okulást kívánunk nektek a következő 2 órára. Sziasztok! A múltkori műsorhoz, amiben voltam, egy gyors linket beraknánk. Elliot Smith, a Good Will Huntingnak a zenéje, ezt nem említettük. Keressetek rá a YouTube-on, vagy bárhol Elliot Smithre. Szóval, amiről ma szó lesz, az 4 egészen különböző zsánerű film, de mindegyik film valamiért a maga jogán érdekes, illetve különleges. Hát kifejezetten különleges filmekről, vagy hát rendhagyó filmekről fogunk beszélni. Mikor melyik a maga módján mennyire az? Azt majd döntsétek el ti magatokat. Az első film, amiről szó lesz, az az Adaptáció című film, ami a Spike Jonze-nak, vagy Jonze-nak, a nem tudom, hogy kell ejteni, te hogy ejtenéd ki? Én te is bajban vagy. Jonze-nak, de nem esküszök meg rá, írjatok egy SMS-t, aztán megtudjuk. Szóval, hogy az ő filméről van szó, az előző filmje, arra, amiről már korábban beszéltünk, az a John Malkovich menet, és ez a film pedig az Adaptáció. Az Adaptáció című film, ami az egyik legérdekesebb film a praxisomban, ugyanis nem lehet igazából eldönteni, hogy ez most dokumentum, vagy fikció. Tehát, hogy ez most egy dokumentarista igénnyel készült fikció. Nem lehet tudni, hogy kiről szól. A film forgatókönyvírója ugyanis Charlie Kaufman a valóságban. A film pedig egy forgatókönyvíróról szól, Charlie Kaufmanról, akinek egy adaptált forgatókönyvet kell gyártania egy regényből. Ennek a forgatókönyv születésének a folyamatát mutatja meg a film. Csak hogy a nagy probléma az, hogy Charlie Kaufmannak elszállt az ihlete. Nem nagyon tud, nem nagyon képes ebből a regényből filmet készíteni. Miért nem képes belőle? Lehetséges, hogy azért, mert ez a regény egyszerűen megfilmesíthetetlen. Egy regény, ami virágokról szól. Orhidákról. Orhidákról, amik megihletnek egy nőt, aki szerelmes lesz egy bunkóba, csak azért, mert az orhidák azok elvarázsolják, aztán drogos lesz, de persze erről már nincs szó a regényben, viszont ezt a forgatókönyvíró kideríti a valóságban. Charlie Kaufman öntudatosan kifejti a megbízójának, hogy ő nem akar üldözéses jelenetet, ez nem egy orhidea mafia film akar lenni, nem lesz benne semmi erőszak. De aztán a végén érdekes módon mégis lesz benne, mivel hogy a hősünknek van egy bátyja, aki vonzódik ez a dologhoz, és behozza ezt az akciós vonulatot ebbe a forgatókönyvbe. És nem csak a bátyja miatt, hanem egy adaptációs folyamat történik Charlie Kaufmannal ezzel a sikeres, ám mégis szerencsétlen forgatókönyvíróval, és alapjaiba változtatja meg őt. Igen, igen. Egyszerre láttok a filmben egy regényt, egy filmet, és a kettő között azt a folyamatot, amikor a regényből film lesz, amikor a forgatókönyvíró adaptálja az eredeti sztorit. Miközben az orhideák, mint növények evolúciója is egy adaptáció, és egy harmadik sikon pedig az emberek közötti kapcsolat is egy adaptációként van megfogva, tehát, és mindeközben a valóság, ahogy Robi elmondta, és a fikció az teljesen összekeverik, tehát itt nagyon sok minden sík egymáson mozog. Hát az előző film, a John Malkovich menet forgatásán járunk. Tehát ott vagyunk, ahol Charlie Kaufman az előzőnek, mint a John Malkovich menetnek, illetve az adaptációnak egyaránt ő a forgatókönyvírója, és mint forgatókönyvíró, hát ő látogatja a forgatásokat. Ott áldogás, ertepeltél, szólnak neki, hogy most már csalt ki magad a képből, öreg. Ott van a John Cusack, meg ott van a John Malkovich, meg a Kathleen Keener, akik játszanak abban a filmben. Tehát, hogy így az egész, tehát, hogy így tökéletszerű, mintha egy dokumentumfilmről lenne szó, és mindeközben pedig készül a következő filmnek, az adaptációnak a forgatókönyve, amely forgatókönyv, mivel hogy akkora válságba kerül a hősünk, Charlie Kaufman, hogy nem tud miről írni, hát úgy dönt, hogy majd valami nagyon személyesről ír, saját magáról, arról, hogy hogyan szenved azon, hogy nem tudja megírni erről a forgatókönyvet, tehát megírja a saját forgatókönyv írási folyamatát, forgatókönyv gyanánt, és akkor abban majd nagyon személyes módon fog tudni ezekről az orhidákról, az írónőről, a saját szerencsétlenségéről, a komplexusairól, az ihletettségének a kudarcáról, szóval mindezekről a dolgokról írni. És akkor majd valami nagyon nagyot alkot, de úgy néz ki, hogy nem sikerül ez a folyamat, nem akar összeállni a munka, de aztán történik valami, és a végére mégis összeáll, és mi ezért tudjuk élvezni a filmet. De mi a következménye annak, hogy nem áll össze a munka, hogy nem valahogy nem lesz jó ez a forgatókönyv, és mi is érezzük, hogy ez valahogy unalmas ez a film. És ő is a főszerepben szenvedettől, hogy hát ez így nem jó. Valahogy a cselekményt előre kéne lendíteni, de nem tudja. Tehát, hogy mondjam, tehát benne a filmbe bele van írva a forgatókönyvíró, ahogy írja a filmet, és nem megy. És aztán persze megérkezik a testvére, és a testvérével való kapcsolata az borzasztóan komplex, mert a filmnek szinte egészen a végéig, pont addig a pontjáig a filmnek, ahol a testvére elolvassa a forgatókönyvet, és rájön arra, hogy hát, de hát ez engem kigúnyol, tehát itt te hülyét csinálsz belőlem konkrétan, ténylegesen hülyét csinál a testvéréből, és nagyon nagy katarzis a filmben, amikor kiderül, hogy az a testvére, aki egy idiótának van beállítva szinte a filmnek egészen a végéig, az milyen egy erkölcsi és szellemi magaslaton áll az ikertestvéréhez képest. Érzékeny, kedves, figyelmes. És hogy nem felszínes, tehát hogy mi mindvégig felszínesnek és ostobának lett beállítva, holott dehogy is, holott épp ellenkezőleg, csak ennek az idióta sznobnak, aki a Charlie, az aspektusából, a korlátoltságából, az önsajnálatából tűnt ez egy felszínességnek. Szóval, egy ikerpár van, Charlie Kaufman és Donald Kaufman. Egy petéjű ikrek. A valóságban csak egy ember van, Charlie Kaufman, a forgatókönyvíró. Itt a filmben ír magának egy ikertestvért, és nem tudom, hogy hányan vettétek már észre az életbe, hogy lehet, hogy barátok vagytok, vagy testvérek, vagy ikertestvérek, és az egyikőtök jó valamibe, mondjuk a munkába, itt a munka a forgatókönyvírás, még a másikotok jó valami másban, mondjuk a csajozásba. Donald nagyon jól tud csajozni, de éppen csak most akarja megírni élete első forgatókönyvét. Még a fős Charlie Kaufman egy már befutott forgatókönyvíró, de a csajozás az nem megy neki. Hát meg az írás sem nagyon, az az érdekes. Tehát, hogy a testvére és most már az írás sem megy. Igen, igen. És aztán a testvére egyre sikeresebb lesz nála, amitől végképp a padlóra kerül. Szóval nagyon-nagyon komplex, nagyon hasonló egyébként a Robert Altmannak a Játékos című filmjéhez, nem tudom, hogy láttátok-e, az is egy olyan sztori, ahol a film az arról szól, hogy hogyan készült a film, és mire véget ér a sztori arról, hogy hogyan készült a film, véget ér a film is, hiszen a film sztoria az nem más, mint a film készülésének a körülményrendszere, tehát tulajdonképpen egy, hogy mondjam, olyan, mint az egymás felé fordított tükrök. Nem tudom, hogy ismeritek-e, amikor így vagy olyan, mint a ilyen nagyon fraktálszerű az egész, olyan, mint a mackósajt, amikor a mackósajtos dobozon van rajta egy mackó, amint a kezében tart egy tálca mackósajtot, amin rajta van egy mackó, amint a kezében tart egy tálca mackósajtot, amin egy mackó van, amint egy gyerekkoromban én ebben nagyon bele tudtam őrülni, aztán megtanultam ezt a szót, hogy fraktál, és azóta nem kell megőrülnem, emiatt ma már tudom, hogy ilyen dolog igenis van a matematikában. Van még eredeti ötlet az én kopaszodó fejemben. Ha boldogabb lennék, a hajam se hullana. Az élet rövid, minden percét ki kell használni. Az életem hátra levő részének első napja. Két lábon járó klisé vagyok. Meg kell nézetnem az orvossal a lábamon azt a daganatot. A fogorvoshoz is el kéne menni. Mindig mindent csak halogatok. Csak ülök a kövér s***gemen. A s***gem nélkül boldogabb lennék. Nem kéne kirakni a nadrágból az ingemet. Úgy sem merek át senkit, nagy a s***gem. Megint kocognom kéne, 5 mérföldet naponta. Csak csinálni kellene. A sziklamászás is jó. Át kell alakítanom az életem. Mi kellene? Leginkább egy szerelem. Egy nő kell. Olvasnom kéne. Művelődnem. Megtanulhatnék oroszul. Vagy inkább zenéjek? Beszélhetnék kínaiul. És akkor kínaiul beszélve játszhatnék mondjuk oboán. Nagy szám lenne. Le kéne vágatnom a hajamat is. Úgy sincs már túl sok belőle. Világítanak a kopasz voltak. Milyen szánalmas vagy. Légy őszinte, magabiztos. Az vonzza igazán a nőket. Nem kell jóképűnek lenni. Ez nem igaz, főleg manapság. Ma már egy pasinak is strapálnia kell magát. Miért kérek elnézést azért is, hogy élek? Talán az agyamba kódolták. Rossz a kódom. Minden gondom és fóbiám az agyam rossz programozásából ered. Meg kell vizsgáltatnom. Persze attól még ronda maradok. Azon nem változtathatok. Biztosan mindenki érezte már így magát. Érdekes módon viszont ott van az ikertestvére, Donald Kaufman, aki tök ugyanígy néz ki. Ugyanilyen nagy a segge, ugyanígy kopaszodik, pontosan ugyanennyire. Ugyanígy nyög, és ugyanígy izzad. És mégis tök elégedett magával, remekül csajozik, kiválóan ír. Ér, mint hal a vízben. És semmire sincs gondja. És ezt a szenvedő Charlie, ezt egyfajta ilyen lelki szegénységnek látja, vagy láttatja, vagy hajlamos látni, holott dehogy is. És amit érdemes még ebből a monológból kivenni, hogy hogyan csúszik át egy reális önértékelés a narcisztikus embernél, és hát legtöbbször mindannyiunknál egy ilyen abszolút ilyen mániás nagyzásban, amikor azt mondja magának, hogy kéne nyelvet tanulni, de a következő mondat már az, hogy ő kínait fog tanulni, ami nyilvánvalóan egy baromi nehéz nyelv. Amikor azt mondja magának, hogy zenélni kéne, de akkor a következő gondolat már az, hogy ő oboázni fog tanulni. Hát igen, ez jellemző, és valószínűleg nem csak Charlie Kaufmanra. Kedves SMS író azt írja nekünk, az adaptáció életem egyik legelgondolkodtatóbb filmje. Az ikertestvéreket egy ember két személyiségének érzem. Az egyik szabad, bölcs, az egyik az ember szabad bölcs lelke, aki telve van élettel, a másik az öntudatlan mélabús testi való, de a végén happy together. Tényleg? Hát annyira, mintha mégsem. Ne lőjük le, de annyira talán, mintha mégsem. Azt nem mondtuk el, hogy Nicolas Cage-et lehet nem szeretni a nyálas, búskomor, édeskés filmjeiért. A mai négy filmünkből kettőben is fog szerepelni, és mind a kettőben zseniálisan játszik. Itt, amit alakít, szerintem az élete egyik legnagyobb alakítása, egyszerre játssza el Charlie és Donald Kaufman. Tehát vannak jelenetek, ahol egyszerre látjuk az ikerpár mindkét tagját, de mind a kettőt ő játssza. Tudod, hogy mi a csodálatos? És elképesztő jól. Hogy én imádom egyébként az áldokumentumfilmeket, vagy az álfikciókat, vagy a nem tudom, tehát amikor így tükröt tartanak a médiának, meg a tömegtájékoztatásnak, meg a showbiznisznek erre a látszat valóságára, és ez a film ez nagyon hatékonyan tart ennek tükröt. Vagy akár mindjárt kettőt is, hogy az imént említettem. Tehát, és Robi tett is egy felfedezést a stáblistába a zene alatt. Konkrétan meghamisították a készítők a filmnek a stáblistáját. Tehát a stáblista szerint a film írója Susan Orlin. De Susan Orlin az a filmnek nem az írója, hanem a filmnek az egyik szereplője. Hőse. Igen. Hőse, a szereplője az Meryl Streep az ő szerepében. A hőse Susan Orlin, aki állítólag írta azt a regényt, amelyből az adaptáció készült. A forgatókönyvíró a stáblista szerint Charlie és Donald Kaufman, holott Charlie Kaufman valóban a forgatókönyvíró, Donald Kaufman viszont sosem létezett, Donald Kaufman az egy fikció, ugyanakkor viszont Spike Jonze az valóban a filmnek a rendezője, tehát részben, tehát beleszivárogtatták a stáblistába a film hőseit, akik ugyebár az író, a forgatókönyvíró, mert hogy így közös a forgatókönyv, mert Donald nagyon sokat segít. Sőt, weboldalt is csináltak Susan Orlinnak, mint hogy a nem létező Susan Orlinnak. Igen, mint hogyha egy létező írónő lenne, aki a New Yorker bepublikál, aztán egy kritikusnak, egy magyar kritikusnak feltűnt, hogy soha sincsenek saját szövegek tőle, mindenki csak ír róla, noha az ő honlapját nézegeti. De ez ismerős szerintem nektek az erdőben rohangál, videókamerával erdőben rohangálos horrorfilmből, amikor a filmhez kapcsolódik egy iszonyatosan profi marketing gépezet, vagy fogás, vagy ötletek halmaza, és ez talán legalább annyira része a filmnek, ez a Blair Witch Project. Vágyni akartam valamire, úgy, ahogy ezek az emberek a virágokra. De én alkatilag nem ilyen vagyok. Azért egy szenvedély lakik bennem is. Tudni akarom, milyen érzés ennyire vágyni valamire. Aki megpillanthat egy szellemorhideát, az minden mást elfelejt. Ha a szellemorhidea tényleg csak fantom, legendája akkor is sokakat csábított már arra, hogy évről évre, mérföldről mérföldre kutassanak utána. Ha viszont létezik, nekem is látnom kell. Nem mintha különösebben oda lennék az orhideákért, eddig sose érdekeltek. Inkább csak azt akartam látni, mi az, ami így hat az emberekre, ilyen ellenállhatatlan erővel. Az a nagyon érdekes, hogy ez a bizonyos Charlie Kaufman, aki írta a forgatókönyvet, és akiről szól a sztori, aki írta magáról ezt a forgatókönyvet, részben magáról, részben fiktív, részben valós önmagáról, ő egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon ismert forgatókönyvíró, tehát a nem tém például a Makulátlan elme örök ragyogásának is ő írta a forgatókönyvét, a Libido című filmnek is ő írta a forgatókönyvét. Egy Veszedelmes elme vallomásai, igen, John Malkovich menet. Igen, igen, igen. Na most ő ezért az adaptációért, őt a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díjra jelölték, továbbá a legjobb adaptált forgatókönyv Golden Globe-díjra jelölték, holott ez nem egy adaptált forgatókönyv, hiszen nem létezik Susan Orlin regénye, amelyből ő az adaptációt készítette. Ez egy eredeti forgatókönyv. Tehát ez azt jelenti, hogy az Oscar-díjkiosztók azok benyalták a kamusztorit, amikor ezt a filmet a legjobb adaptált forgatókönyvnek jelölték. Hiszen nincs ilyen regény, nem létezik az orchideás regény. Susan Orlint is Charlie Kaufman írta meg, meg azt a nem létező regényt is ő hazudta bele a forgatókönyvbe, lehet, ami alapján ő az adaptációt készítette. Tehát az adaptáció az egy eredeti forgatókönyv alapján, nem egy adaptált forgatókönyv alapján készült, tehát maga, mondjuk nem kapta meg a legjobb adaptált forgatókönyvbe Oscar-díját, de jelölték rá, konkrétan jelölték Robi, rá. Lehet, hogy abban indultak ki, hogy lejöttek részletek a New Yorkerbe, ha jól tudom, valamelyik amerikai labba jöttek le részletek a könyvből, ami szokás, hogy egy-egy könyvből részletek jönnek le, és vagy kénytelenek voltak hivatalosan ezt figyelembe venni, vagy benyalták. Susan Orlin egy ismert élő írónő, és sokat olvashatnátok tőle a New Yorkerben, ti szerencsétlenek, írja az SMS-író. Pont erről van szó, hogy most az SMS-író ráment, és a New Yorkerbe talált tőle, ezeket a Charlie Kaufman rakta föl azért, hogy te azt hitt, hogy itt egy valós írónőről van szó. Nincsen Susan Orlin. Jó, erről gördüljünk le erről a témáról, ami nagyon fontos, az, hogy egyrészt Robi az előbb azt mondta, hogy a film elején még unalmas a film, mert hogy nem áll össze a forgatókönyv, nagyon szórakoztatta a film, egyrészt látjuk Charlie Kaufmannak a félre-félre csúszó csajozásait, a zseniális párbeszédeit a testvérével, az Iker testvérével, egyszerűen lépten nyomon kioktatja őt a forgatókönyvírásról, és másik szálon meg zajlik a 3 évvel korábbi időben korábbi sztoria, az írónő Susan Orlin és az orchidea vadász John Laros között, és mind a kettő szába arról van szó, hogy felülkerekedik az, aki az elején a lúzer, az elnyomott, a lúzer őcs, aki elkezdi tanítani a befutott forgatókönyvíró bátyját, és a lenézett John Laros orchidea tolvaj, akiről kiderül, hogy tele van élettel, és azért, mert elől ki vannak verve a fogai, attól még egy nagyon-nagyon jó férfi, akinek teljesen a hatása alá kerül a Susan Orlin. Hát, vagy inkább ő kerül a Susan Orlin hatása alá, és a végén hova aljasítja ezt az amúgy tisztességes embert, ez a Susan Orlin. A Susan Orlinról derül ki, hogy egy lélekben szétrohadt bestia. Tehát sokkal inkább a lélekben szétrohadt bestia az csupán egy kiégett keleti parti értelmiségi. Ami nagyon érdekes a filmben. Potenciálisan gyilkos konkrétan. Ami nagyon érdekes a filmben, hogy próbáljátok elkapni majd azt a pillanatot, ahol végleg legördül a valóságról a sztori, és ahol beindul az igazi hollywoodi forgatókönyv. Igen? Uram, mi van, ha olyan sztorit írunk, amiben semmi sem történik? Ha az emberek nem változnak, nem világosodnak meg, csak küzdenek és frusztráltak, mert semmi eredménye, mint a való világban. A való világban? Igen. Abban a kurva világban. Először is, ha ír egy könyvet szaros konfliktusok nélkül, halálra untatja a közösséget. Másodszor, semmi sem történik a világban. Mondja magának, elment a józan esze. Embereket ölnek naponta. Igen, népirtás, háború, korrupció, minden kurva napon valahol valaki feláldozza az életét, hogy mentse valaki másét. Minden nap valahol valaki meghoz egy rohadt döntést, hogy elpusztít valaki mást. Szerelmek születnek, halnak el. Vagy például egy gyerek nézi, hogy az anyját agyonverik egy templom lépcsőjén. Valaki éhezik. Valaki elárulja a legjobb barátját egy nőért. Ha mindezt nem találja meg a világban, akkor maga barátom szájt sem tud az életről. És akkor meg mi a francért lop el 2 órát az életemből a filmjével? Nem megyek vele semmire! Nem megyek vele semmire az égvilágon! Susan Orlin az orchidea tolvaj, magyarul is kiadták, írja a kedves SMS író. Ez azt jelenti, hogy Charlie Kaufman írt valóban egy regény Susan Orlin nevében? Jó, hát ezt majd Susan Orlin álnéven írt Charlie Kaufman egy regényt, és ezt kiadta, erről lenne szó? Én nem tudom, de szerintem nem ez a lényeg. A film egy nagyon lassú és végtelen bölcs, és nagyon filozofikus, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nem igaz az, hogy Meryl Streep viszi a filmet, mert Nicolas Cage zseniálisan játszik, és Chris Cooper is, John LaRoche-t, aki alakítja, és Cara Seymour-t is kiemelném, akinek van egy szakítós jelenete, ahol egy másodperc alatt végigfut a töt érzelmet az arcán. Hányast adunk erre a filmre? Én ezt a filmet teljesen véletlenül fedeztem fel, és egy héten belül háromszor megnéztem, ami abszolút nem szokásom, a legnagyobb kedvenceimet nézem meg kétszer-háromszor, egy héten belül háromszor néztem meg, úgyhogy én kénytelen vagyok erre minimum egy 9-est adni. Én egy 8-ast adok erre a filmre, és ajánlom mindegyikötöknek. Hú, vért hánynak a kedves hallgatók, ömlik le a vér és a nyál és a köpet a SMS falról, mert egyszerűen annyian lázadtak be, hogy mennyire létezik Susan Orlin. Jó, hát... Hogy mennyire is létezik Susan Orlin, mennyire élő írónő, és hogy, mennyire nem ez a lényeg, és a hogy mennyire létezik LaRoche, és hogy mennyire... De lehetséges, de konkrétan számos kritikus olvastunk, aki azt állítja, hogy Orlin nem létezik, mert hogy nem olvasni. Nem számos. Van egy kritikus, aki meg lebegteti azt, hogy lehet, hogy ez ugyanúgy, ahogy a Donald Kaufman nem létezik, lehet, hogy Susan Orlin se létezik, de ő is csak feltétellel írja. De lehet, hogy nektek van igazatok, és akkor köszönjük szépen az SMS-eket. Mindez tényleg nem a filmnek a lényeg. Ez a film egy végtelen intellektuális film, és ez, hogy most Susan Orlin most létezik-e, vagy nem, ez igazából az a siki a filmnek, hogy mennyire nem vagyunk már biztosak a valóságban, és hogy mi a valóság, és mi nem a valóság. Nem, hát, hogy konkrétan nincs egy és oszthatatlan valóság. Ahogy a pozitivisták a 19. században elképzelték azt, hogy a tudomány eszközével felderítettünk egy, azaz egy darab valóságot. Ez a film, ez a legújabb filozófiai trendekre ugrik fel, és ilyen szempontból teljesen rendben, szóval nagyon. Arról van szó, hogy léteznek alternatív valóságok, és az egyik ilyen alternatív valóság szerint ez a Susan Orlin, ez nem létezik. A másik alternatív valóság szerint meg egy állítólag létező regényíróról van szó, aki írta ezt. Lehetséges, hogy azzal a valósággal, amelyet ti ápoltok a fejetekben, az áll jobb és intimebb kapcsolatban, hogy Susan Orlin valójában létezik. A 2002-es adaptáció című filmről beszéltünk, ugye az előző körbe, az előző blogban ezt mondták. Ami valóban egy érdekes film, valóban egy érdekes munka, és valóban egy érdekes kísérlet arra vonatkozóan, hogy vajon mennyire lehet behatolni a valóságnak a szövetébe, és mennyire lehet a fikciót egybemosni a valóságban. Nagyon fontos, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg az eredeti angol nyelven, mert ahogy hallgattam itt a szinkront, hát szoktuk dicsérni a jó szinkronos filmeket, de ezt nem lehet dicsérni, tehát sokkal jobb az eredeti. Szóval felirattal nézzétek meg. Amiről pedig most szó lesz, az a John Woo-nak egy akciófilmje, mert úgy gondoljuk, hogy azért minden műfajt érinteni illik, és az akcióról is érdemes néhány szót ejteni. Legalább. Szintén játszik benne Nicolas Cage, és van egy nagyon jó partnere. Igen, John Travolta. És akkor nyilván kitaláltátok, hogy az Állarc című filmről van szó. Ez a film, ez egy borzasztóan érdekes kísérlet arra, hogy hogyan lehet megjeleníteni egy ősi szimbólumot a filmvásznon egy sztorinak, egy történetnek az elmesélése által. Ami szimbólum, az a yin-yang. A yin-yang az egyik legismertebb szimbólum, talán mindközül. Valójában, hát ugye a két kis halacskáról van szó, amelyik egymás farkát harapja, és úsznak körbe. A fekete és a fehér halacska, és a fehér halacskának ugye fekete szeme van, a fekete halacskának meg fehér. Hogyha a rádió hullámain el lehet egy szimbólumot mesélni, akkor talán így tudnám jó primitív módon elmesélni. Egyébként szerintem itt az állarca a fő szimbólum, nem a yin és yang. Az amerikai filmekben nagyon gyakran ugye összecsap a jó és a rossz, ha nagyon hajlamosak leegyszerűsíteni egy nagyon jóra és nagyon rosszra, és itt tényleg összecsap a jó és a rossz ebbe a filmben, Nicolas Cage és John Travolta képébe, de itt sokkal inkább az arc és az állarc, azért raktak egy kötőjelet is az állarc címbe, mert itt nem egy karneváli állarcról van szó, hanem konkrét arcokról, amiket átoperálnak, és amik nem az igazi arcai annak az embernek, akire ráoperálják. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes szimbólum ez a yin-yang. Ugyanis ez egy forgó szimbólum, csak így a grafikailag nem lehet mozgónak ábrázolni, csak állónak lehet ábrázolni. de valójában ez a szimbólum ez így forog körbe. És a taoisták szerint, amikor a rossz már nagyon rossz, akkor az az a pillanat, amikor a legnagyobb az esély rá, hogy jóra változzon, és amikor a jó már nagyon jó, akkor nagyon nagy az esély, hogy rosszra váltson. Szóval ez az örök dualizmus, ami így forog körbe, ez jelenítődik meg ebben a filmben két olyan alaknak a formájában, amelyek abszolút nem életszerűek, az a megtestesült jó és a megtestesült rossz. Ezzel vitatkoznék. A megtestesült jó a film elején a John Travolta által alakított terrorista ellenes nyomozó. Sean Archer. De ő azért nem annyira jó. Ő egy kiégett ember, aki elvesztette a kisfiát, konkrétan a rossz, a filmbeli rossz, akit Nicolas Cage játszik, ő lőtte le. Castor Troy, és teljesen maga alá kerül, nem tudja feldolgozni, valószínűleg bűntudata is van, és nem igazán kedves a munkatársaival, nem érzi otthon magát az életében, és egyre jobban megromlik a kapcsolata, és valószínűleg ez az a kulcs, hogy miért veszti el az arcát. Hát ami a legérdekesebb ebben a filmben, az az, hogy itt valóban egy akciófilmről van szó. Tehát itt szó sincsen arról, hogy egy ilyen nagyon komplex, nagyon művészi nyelvezettel, vagy ilyen formavilággal próbálják meg azt a tartalmat nekünk közvetíteni, hogy Gini és Janka, hanem tényleg egy ütős, kemény akciófilmről van szó, maximálisan érthető, maximálisan átélhető, szélsőséges karakterek, semmi árnyaltság, jó, tehát ilyen külsőségeiben, vagy hogy mondjam, formai jegyeiben egy eléggé primitív filmről van szó. Konkrétan akivel néztem, az egy idő után azt mondta, hogy hát ez neki primitív. Aztán mégis egy borzasztó... Tegyük hozzá, az operáció előtt voltunk még. Borzasztó komplex cselekmény az, ami kibontakozik ebből. Plasztikai sebészet. Átváltoztatás. Dr. Vás megváltoztatja a kormánytanúk külsejét, de még a hangjukat is. Bizonyára felismeri azt a beteget. Új fület készítünk a maga a Lumis barátjának. Ez maradandó beavatkozás, amit azonban önnek ajánlunk, nem több, mint egy ideiglenes csere. Jöjjön csak! Az új gyulladásgátlókkal mindössze pár napig tart a gyógyulás. A vércsoportjuk nem egyezik, de Pollux ezt nem tudhatja. A magasságkülönbség elhanyagolható. A bőrük színe és a szemüké majdnem egyforma. Lézerollóval igazítjuk meg a haját. Gondunk lesz a test szőrzetére is. A hasáról kénytelenek leszünk eltüntetni azt a kis pocakot. De ez még gyerekjáték. A neheze most következik. Ez a remek mű az úgynevezett morfogenetikai sablon. A belseje az ön koponyájára illik. De a külseje épp olyan, mint Castoré. Erre fogjuk rátenni Castor arcát. Nem egy másolatot, hanem a valódit. Aztán összekötjük az izmokat, a könycsatornákat és az idegeket. Leveszi az arcát, aztán átrakja rám. Nem örökre. Utána az egész műveletet visszacsináljuk. Maguk tényleg azt hiszik, hogy belemegyek? Soha. Soha. Csak maga arra. Nem. Évek óta Castor Troy-jal ébred és vele alszik el. Beviszem az összes emberét és kivallatom. És ha nem mondják el, akkor felrobban a bomba és Castor Troy lesz a győztes. Mit akar Sean Archer? Sean Archer szeretné megtudni, hogy hol van, rejtették el azt a pokolgépet, amely Los Angeles-t veszélyezteti. Egy tömegpusztító bombáról van szó. Igen, egy terroristának, meg egy terrorelhárítónak a párbajáról, a párviadaláról szól, ami egy életen keresztül tart. És ők azok, akik valamilyen úton, módon arcot cserélnek. Valójában először Sean Archerre rakják fel Castor Troy arcát azért, hogy ő ennek a segítségével tudja a börtönben megtudni ezt a megfelelő, annak megfelelő információt Castor öcsétől, Pollux Troytól, hogy vajon hol található ez a bizonyos pokolgép, csak hogy időközben Castor, az arc nélküli Castor kijön a kómából, és miután magára operáltatja az egyetlen hozzáférhető arcot, igen, ami a közelében mit lehet, van. Mit tenni, felébred arc nélkül, van ott egy arc, az sajnos nem az övé, hanem által a legjobban utált személy, de hát akkor valami. Hát valami arcot föl kéne tenni, mert az emberek közé kéne menni. És milyen zseniálisan adaptálódik az új arcához. Egyszerűen elkezdi a Józsarút játszani, és megmenti a várost a bombától. Megmenti a várost attól a bombától, amit őre rejtett el, és hát aztán hazamegy, és megkeféli az ellenségének a feleségét. Tehát ez a következő lépés. Ami a legérdekesebb, nevelgeti annak a lányát, de hát ott is elég nagy a kísértés, hogy azt is, annak is beakasszon hátulról, de mindeközben pedig a mi kis fősünk pedig rohad a börtönbe, és várja, börtönbe, mint Castor. És hát mivel titkos akcióról van szó, azért nagyon kevesen tudnak arról, hogy ő kicsoda, és hogy miben... Konkrétan senki nem tud róla, hogy kicsoda, mivel hogy akik tudtak róla, azokat Castor már kinyírta. Az a Castor, akinek az arca az Sean. Innentől kezdve az esélyei a nullára csökkennek szinte. Viszont végrehajt egy hajmeresztő szökést, ahogyan az az akciófilmekben lenni szokott. Egy igazi akciófilmes. Tehát akciófilmről van szó. Egy börtönlázadásos egy szökés. Kirobbant egy börtönlázadást, amelynek a segítségével megszökik, de hát hova mehet vajon? Hát kiktől kérhet segítséget? A munkahelyére nem mehet, mert hogy ott ő rá vadásznak, sehova máshova nem mehet, mint Castor bűnöző haverjaihoz, tehát hogy így gyakorlatilag... Akik azt hiszik, hogy ő Castor. Fel kell vennie Castor életét, ami hát így az egész film valójában arról szól, hogy te magad nem a lényeddel vagy azonos, mert ilyen, hogy lényed nincsen. Személyi azonosságod van, ami az arcoddal azonos. Tehát te az arcoddal vagy azonos. Igazából, ha senki nem tud arról, hogy te alapvetően más vagy, mint az arcod, akkor te nem vagy más, gyakorlatilag. Ez az egyik legfontosabb kérdés a filmben, és tényleg itt egy picit álljunk meg, és gondolkodjunk már, hogy mi az, ami miatt én vagyok, mitől vagyok én? Azért, mert van egy nevem, hogy én vagyok azoktól, akik beazonosítanak, vagy van egy személyigazolványom, és akkor van egy személyigazolvány számom. A személyigazolványod is az arcodhoz kötődik. Vagy az emlékeim, amiket senki nem vehet el tőlem. De az emlékeidről senki nem tud, az emlékeidet senki nem tudja, azok be vannak zárva a fejedbe. Valójában vagy hogy van egy arcom, és megismernek az ismerőseim, hogy igen, ez én vagyok. Éppen erről van szó, ezzel vagy azonos az ismerőseiddel, akik az arcod alapján azonosítanak. Ezzel vagy azonos, és semmi mással. És ez a film ez arról szól, hogy igenis az ellenséged arcával, az ellenséged barátainál találhatsz csak menedéket. Tehát a rendőrből gangster lesz, a gangsterből rendőr, és bár ezeket a helyi értékeket veszik fel, ennek ellenére a motivációik azok nem változnak meg. Tehát amellett, hogy ők egymást akarják legyőzni, az eszközeik is különbözőek, mert hogy hát a jó nyilván másfajta eszközökkel harcol, mint a gonosz. És nem csak az eszközeik különböznek, de az alapcéljuk is különbözik. Nem pusztán egymás elpusztítása, hanem az egyiküknek nyilvánvalóan egy pacifizálás, a másikunknak pedig a káosz az alapvető célja a folyamatban. Miközben, tehát, hogy mondjam, szörnyen sötét és korrupt helyé válik a rendőrség annak hatására, hogy oda kerül Castor Troy, Sean Archer arcát viselve, és valahogy érdekes módon egy mintha érzelmes és morális helyé válna az a bűnbanda, ahova beteszi a lábát Sean Archer, mint Castor Troy. Az előbb az Adaptáció című filmről beszéltünk, és ezért van itt egy kis párhuzam, ahogyan itt az Állarcban a két főhős a szerepet cserél, úgy kezd szerepet cserélni az ikertestvér az adaptációba, de az adaptáció a John Malkovich menet című filmmel indul, ahol konkrétan John Malkovichból láthatunk az egyik jelenetbe 20-30-at egy étterembe, mindenki John Malkovich arccal bír, úgyhogy nagyon sok párhuzam van más filmekkel. De John Malkovich egyébként egyáltalán nem létezik. John Malkovichot mindenki egy honlapról ismeri, a johnmalkovich.com-ról, ami egy teljesen hamis honlap, egy teljesen kamu. Igen, egyébként komputeranimációval rajzolták John Malkovichot, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e. John Woo filmjében, az Állarcban John Travolta és Nicolas Cage egyaránt eljátszák Sean Archert és Castor Troyt, tehát Sennyibe is kapcsolódik az adaptációhoz, ahol Nicolas Cage játsza mind a két felét az ikerpárnak, itt pedig ők egymást, és aztán hát de ők, magukat de ők, aztán cserélnek. Ők kölcsönösen eljátszák mindkettőjüket, eljátszák a jót is, és eljátszák a gonoszat is, tehát John Travolta is eljátsza Castor Troyt, és Nicolas Cage is eljátsza Sean Archert, és viszont tehát, hogy így igazából, és meggyőző az eredmény, úgy gondolom. Tehát... És ezt azért tényleg húzzuk a lába, tényleg vitatkoznék, Robi, hogy itt egy tökéletes jóval állunk szembe, amikor persze a bátorság meg, nem csak a rosszba van meg, de itt a jóba is, de azt mondja, hogy nekem már nem számít éleket, tehát egy ilyen tökre örömtelen rossz kedvű fős van szó, tehát ő nem csak azért vág bele ebbe a műtétbe, hanem egy ilyen élet örömtelen. De lehet, hogy életörömtelen, ő gyászol. És aztán meg, de igen. Gyászol, de gyászolja a fiát, és rossz a kapcsolata a feleségével, és valamit megtanul itt. És egy picit várja, szerintem végig azon gondolkodtam a filmben, hogy nyilván itt egy ilyen nagyon mély az emberiség kultúrájában többször megjelenő dolgom, az ez az arc, állarc, a maszk, a primitív kultúrákban a masznak egy nagyon fontos jelentősége van, és azon gondolkodtam, hogy mi a fene szögezi a székbe a nézőt, amikor megy ez az arccsere, mert ugye ez marra gusztustalan ez a műtét, meg nagyon izgik ezek az akciójelenetek, de van valami ilyen mélyebb, ilyen lelkizős szál az egészbe, és aztán arra lyukadtam ki, hogy tulajdonképpen ennek az embernek megromlott a viszonya a feleségével, és amikor valakivel megromlik a viszonyunk és elveszítjük, akkor gyakorlatilag az a másik ember azt az arcot, ami neki a szerethető szemét jelenti, azt már nem bennünk látja. És amikor ő rájön arra, hogy ez az örömtelen, az élethez ilyen örömtelen való hozzáállása megváltozik, és hogy neki mennyire fontos a családja, meg az otthona, akkor elveszti ezt a ráoperált rossz arcot, és visszanyeri az eredeti saját arcát, azt az arcát, ami a felesége számára az a személy, akit szeretni tud. Nagyon, nagyon elborult agyú magyarázatot. Szerintem teljesen oké. Van itt egy kedves SMS író, aki meg is értette a műsorunknak nagyon-nagyon-nagyon fontos közlését, amikor azt írja nekünk, valójában ti is csak hangok vagytok a fejemben, és ezt az üzenetet is csak magamnak írom. Hát ez bizony így van, ne is legyenek illúzióid ezzel kapcsolatban. Amikor a gonosz megöli a jónak a fiát, és a jó válaszul felneveli a gonosznak a fiát, akkor érzékelem azt, hogy az Állarc című filmben a yin-yang, ez az ősi kínai szimbólum megelevenedett. És ki más eleveníthetné meg jobban ezt a szimbólumot, mint egy hongkongi, vagyis hát ugye kínai akciófilmrendező, aki áttette a székeit Amerikába. És nagyon 90-es évekbeli film, tehát 90-es években vagyunk, amikor ezek a hatalmas robbanások, amik a hátterében vannak a fősnek, aki megy bele a kamerába, ezek a röpülős lövöldözések, amikor vetődnek, két pisztoly van a kezükbe, és nem függőlegesen tartják, hanem viszintesen elforgatva. Röpülés közben lőnek, lassított felvételek. Kabátokba vetődnek. Folyamatosan a katolicizmus, a gonosz, amelyik papnak öltözik, és női seggeket fogdos, miközben mindenki lő mindenkire, és templomban természetesen szétlövik egymást a templomban, meg az oltári szentséget. És természetesen itt is van egy jelenet, ahol mindenki mindenkire pisztolyt tart, és nem tudjuk, hogy amikor el fognak dördülni a lövések, akkor kimaradálva. Tehát nagyon 90-esekben a film van, és John Woo gyönyörű szép képekkel dolgozik, hatalmas napsütött, óriási egek, hatalmas felhők, nagyon itt, szép képeket látok. Megint itt van velünk a galamb, amelyik John Woo-nál örökké itt van, a galamb, amely a léleknek a szimbóluma, és a templomban, ahol az oltárról felszáll a galamba, mint kiszáll a lélek abból a nyomorultból, akit már megint eltalált egy golyó. Szóval, hogy mindezek a szimbólumok, ezek megjelenítődnek, szóval ilyen művészfilmes eszközök egy nagyon kemény és nagyon ütős akciófilmben. Ne, kérlek, Év, ne sikíts! Ne sikíts! Nem akarlak bántani! Ne, kérlek, könyörgök, Év! Próbálj meg nem figyelni az arcomra, és ne hallgass! Hallgass! Nem öltem meg Michael-t! Sean vagyok! Itt láttalak téged utoljára. Ebben a szobában. Nagyon összevesztünk, mert azt mondtam, újra el kell mennem. Aznap éjjel a fiunk ágyában aludtam. Olyan fáradt vagyok. Az volt a feladatom, hogy bevonuljak a börtönbe, mint Castor Troy, de elmebeteg ötlet. Egy plasztikai sebész átoperálta rám Castor arcát! Aztán nem tudom, hogyan, de Castor magához tért a kómából, és mindenkit megölt, aki tudott az akcióról. De előbb még magára operáltatta az arcomat. Tudom, hogy egy szavamat sem hiszed, de be tudom bizonyítani. A férjed vércsoportja, az én vércsoportom 0-. Castori AB. És én szeretlek. Van itt néhány nagyon figyelemreméltó jelenet, amit hadd idézzünk fel. Az egyik nagyon figyelemreméltó jelenet, amikor amikor... Még úgy tűnik, hogy megy a titkos akció. Még úgy tűnik, és... Sikerül megtudni, hogy hol a bomba. Igen, Sean Archer, akinek Castor Troy arca van, már megtudta megfelelő információt, és a börtönben várja, hogy megérkezzen a felmentő sereg, megérkezzenek azok az ügynökök, akik az ő társai, kivigyék, diszoperálják a saját arcát, és megakadályozhassák a bombának a felrobbanását. Várja is őket, nyílik az ajtó, és valami nagyon nagy meglepetés. Jelenik meg az ajtóban Sean Archer, saját maga, de nem tudja, hogy ki van az arc mögött, hogy kiviseli az arcát, tehát aztán nagyon hamar rájön, hogy sok ideje nincs gondolkodni, mert valami olyan kegyetlen. És hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogy ő nem Castor Troy, hanem Sean Archer, az az egyetlen, az a Castor Troy, aki az ő, vagyis Sean Archer arcát viseli. És, hát ez elég ijesztő. És van még két nagyon jó jelenet, ezek inkább csak képek, nem ilyen hosszabb jelenetek. Az egyik, amikor elmegy a bűnbandához, az egyetlen helyre, ahova menekülhet, mivel a rossz arca van ráoperálva, és bedrogoznak, és egy ilyen drogos látomásba egy tükör kerül elé, és meglátja az élete fő ellenfelét, saját magát, legalábbis, mint egy arcot. És a másik, ami... Beanyagozva látja saját magát. Ezt senkinek nem kívánjuk. Jó, igen. A másik jelenet, ami szintén brilliáns, amikor találkoznak egymással, és a végső leszámolás zajlik. Egymásra tartják egy dupla tükör, egy dupla tükör mögött állnak, tehát háttal egy dupla tükörnek, tehát kétoldalú tükörnek. Tehát mindegyik ők saját magát látja, azaz pontosan a másikat, hiszen az arc az cserélt az operáció után. És konkrétan egymásra fogják a fegyvert. Köztük van egy tükör. Köztük van egy dupla tükör, és mindkét tükör mögött ott van a másik. És amikor egymásra fogják a fegyvert, akkor valójában a saját tükörképükre fogják, vagyis a tudatukban élő valós ellenségükre fogják a fegyvert, tehát azt látják a tükörben, akire lőni akarnak, aki most momentán történetesen saját maguk. Nem lehet egyszerűen elmondani, ez még így is nagyon bonyolult, úgyhogy ezért kell megnézni a filmet. SMS-ek. De attól még a teste, a hangja ugyanaz, hogy nem ismeri meg a neját. Mikrocsipet ültetnek a nyakába, és ezzel változtatják meg a hangját. Nagyon jó a kérdés, igen. Hangszálait, erre is nyilván odafigyeltek, a hangszálait is befolyásolják, mint én a magasság különbség meg egy centi vagy kettő, azt hiszem, tehát tök elhanyagolható köztük. Természetesen így is le lehetne bukni a mozdulatokba, az érintésekbe, de ez végül is meg is történik a filmben. Igen, na most az a nagyon érdekes valójában ebben a filmben, hogy lehet egy ilyen ennyire ütős akciófilm ennyire komplex közlésű. Mert hogy ez nagyon ritka. És én megmondom, hogy én nekem például általában az a problémám az akciófilmekkel, hogy nincs mögöttük semmi. Átadhatod magad a lövöldözésnek, igen, a robbanásnak, de igen, borzasztó primitív hiányérzettel állsz fel. Érzéki igényeket elégítenek ki. Tehát, hogy így megkapod a látványt, de nem kapsz túl nagy tartalmat. És itt szerintem a kettő az egyensúlyban van, úgyhogy nekem személy szerint ezért az Állarc a kedvenc akciófilmem. Minden akciófilmek királya, és azt gondolom, hogy az akciófilm rendezők egyik legnagyobbja, hanem a legnagyobbja, az maga John Woo. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretettel ajánljuk ezt a filmet, amelynek az osztályozása során, hát én azt mondom, hogy egy hetest mindenképpen kell, hogy adjak az Állarc című filmnek. Hetesnél többet én se adhatok. Az elején azért nagyon hamar lejön, hogy ez azért alapvetően egy akciófilm, tehát tényleg ne egy ilyen adaptáció szintű intelligens filmre gondoljatok. Van még egy nagyon érdekes párhuzam, a Terminátor 2, ahol mindenki összeszarja magát a gyilkoló robottól, miközben ő ott a jót játsza. Az az érdekes benne, tényleg, ahogyan egymásba fonódik a jó és a gonosz, és már elválaszthatatlan, igazából nem tudod arcokhoz kötni a jót és a rosszat a filmben, ami eddig még sosem fordult elő a vásznon, sőt azóta sem. Viszont éppen ezért lesz nyitott rajta, hogy igazából mitől jó hogy a jó. Mi a jó, hogy nem mi a jó, attól, mert olyan arca hát van, igen, nem attól, mert kedves és mosolyog és jó fésült. Hogy mit rendeljél hozzá ehhez a dologhoz, szóval ez valóban érdekes. Nem ajánljuk a filmet azoknak, akik a nagyon árnyalt jellemrajzokat kedvelik. De ajánljuk a filmet azoknak, akik szeretnek egy eléggé komplex szimbólumrendszert a filmvásznon megjelenítődve látni. Minden kötekedés nélkül nagyon érdekelne, hogy van-e film, amire 10 pontot adnátok. Köszi! Természetesen van. Adtunk is már. Például pont tegnap adtam a Sebb helyes arcúra 10-est. Vagy a Szárnyas fejvadászra adtam. Igen, tehát ugye azért ez nem ritkosság. Puzsér Robert és Vida Viktor a stúdióban, ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén. Az adaptáció és az Állarc című film volt eddig, és van még két filmünk még mára. Két filmünk, most vagyunk a fél időnél, úgyhogy érdemes beszállni. És belehúzunk, erősítünk, nagyon szívesen fogunk beszélni a következő filmről. Bizony, az SMS számunkat még elmondom nektek, 0629986986, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek szívesek, ha bármi véleményetek van mindazzal kapcsolatban, amit elmondunk, ha hülyeséget mondunk azért, ha meg egyetértetek, akkor meg azért, hogyha láttátok a filmet és jó volt és tetszett, akkor azért, hogyha nem, akkor azért, hogyha még nem láttátok és felkeltettük az érdeklődéseket, akkor azért, ha pedig nem keltettük föl, akkor pedig azért. Ha van magas gondolatotok, azért, ha pedig el tudjátok dönteni, amin a zen alatt vitatkoztunk, hogy Minnesotában vagy Dél-Dakotában játszódik a következő filmünk, akkor meg azért. Természetesen Dél-Dakotában játszódik, ez pedig az első Coen fivérek film a műsor történetében, tehát ez most azért mégiscsak egy ünnepi pillanat, a műsor történetében először fogunk a Coen fivérek filmjéről beszélni, de ez még sokszor fog előfordulni a műsor során, nem ez lesz az utolsó, bár az első, mégpedig a talán alig, hanem a legsikeresebb filmjük, mert nem biztos, hogy a legjobb, de mindenképpen hát a legismertebb. A nem vénnek való vidék szerintem most azért már eléje került ebben a sikerességben. Milyen egy szörnyen pocsék film az a film, mindegy. Ezzel vitatkoznék. De talán majd máskor. Ezúttal ugyanis a Fargo című filmről beszélünk, amelyet Joel Coen rendezett, Joel és Ethan Coen írt. 1996. Egy évvel az Állarc előtt vagyunk. És Oscar eső, a Coen fivérek beérkeztek Hollywood csúcsaira, ezzel gyakorlatilag azóta a Coen fivérek azok már nem csak fene gyerekei Hollywoodnak, hanem a bizonyos módon a hercegei, azt lehet mondani, korona hercegei egyet Hollywoodnak. Értek. Na most Joel Coen és Ethan Coen ebben a filmben egy tulajdonképpen egy bűnügyi sztorit tár fel, ami az érdekes benne, hogy itt a háttérből mozgató figura, akinek a kezében a szálak összefutnak, az egy nem egy ilyen nagyon nagy hatalmú, nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon végtelenül gonosz és félelmetes figura, hanem egy rettentően szánalmas. Egy balfék. Igen, Jerry Landgaard, akit William H. Macy játszik kiválóan, olyan nagyon-nagyon nyomorult, hogy azt már elmondani sem lehet, és az egész valahogy annyira esendő, annyira kistílű, annyira nyomorúságos, tehát ugye ezek tehát amilyen Macy figurái szoktak lenni, talán a Boldogságtól ordítani című filmre, hogyha emlékeztek. Nem tudom, hogy ti nyilván ismeritek, a 90-es éveknek van ez a nagyon laza zsáner filmje, amiben nagyon jó a Tarantino, amiben nagyon jó a Guy Ritchie, tudod, ez a nagyon laza, nagyon jó dumák, nagyon gangster, nagyon totogi. Nagyon hirtelen sülnek el a fegyverek, nagyon csodálkozik mindenki, amikor észre vesz, hogy mi lesz az eredmény. Igen, nagyon spontán, és nagyon menő. Para, és egyre parább, és nagyon menekülünk. És ami az érdekes, hogy ez mind jellemző a Coen fivérekre is, csak a Coen fivérek sokkal több ennél. Ebben kiválóan tudják ezt az ilyen kis stílűséggel, szánalmassággal, nyomorultsággal, esendőséggel ötvözni. Hogy egyszerre van jelen ez a kettő, és ez a kettő találkozik. Valahogy a globálisan jelentős, meg erőteljes és erőszakos és félelmetes és rettenetes, a szerencsétlennel, a nyomorulttal, a szánalmasan nevetni valóval. Igen, találkozik, és olyan groteszk helyzeteket tud ez előidézni, hogy egyszerre tud a dolog szánakoztató is lenni, szép is lenni, szórakoztató is lenni, valahogy nagyon komplex, valahogy nagyon-nagyon, tehát hogy mondjam, minthogyha valamiféle titkos ládikót nyitogatnának a Coen fivérek mindig, mintha Pandora szelencéjét nyitogatnák mindig ezekkel a filmekkel. Az ember igazából első látásra nem is nagyon tudja, hogy mi a furcsa. És nem is tudod, hogy mit kapsz, hogy mi lesz a műfaj. Igen, az egész élmény valahogy el van szakítva a valóságtól is, meg Hollywoodnak a hazugságától is. Tehát, hogy valahogy a film látszat valóságától és a mi hétköznapjaink valóságától egyaránt. Nagyon érdekes, nagyon komplex, nagyon számítunk az SMS-eitekre, hogy segítsetek ki minket. Mitől jók a Coen fivérek? 0629986986. Kapnak egy vadonatúj kocsit előlegbe, és aztán... Nem fogok veled vitatkozni. Jól van. Nem nyitok itt vitaestet, de azt vegyed tudomásul, hogy ez egy agymenéses dolog. Dehogy is az, ellenkezőleg, mindent kiterveltem. Raboljuk el a negyedet, ha? Igen. Te kifizetsz 80 000 váltságdíjként. Úgy értem, a felét nekünk adod, meg a kocsit. 40 megjött neked, ennek semmi teteje. Jó, értem, de nem én fizetem a váltságdíjat. A helyzet, hogy az az, hogy nagyon gazdag. Az apja ki van párnázva. Na, én meg most bajban vagyok. Miféle bajban lehetsz te, Jerry? Az nem tartozik magukra. A lényeg az, hogy kell a pénz. De az apja, annak van pénze. Akkor meg mi nem kész tőle kölcsön? Vagy a ribasz lányát. A ribasz feleségettő. Hát, mert éppen ez a lényeg. Nem tudhatják, hogy nekem pénz kell. Igen, erről van szó, és ha megtudnák, akkor se adnának. Szóval ez itt a probléma. Kérem, ezek személyes dolgok. Személyes dolgok? Igen, személyes dolgok, amiket nem... Jó van, Jerry. Azt akarod, hogy csináljuk meg eztet a munkát, de te nem... Te nem... Kap be, nézzük meg azt a Sierrát. Mit akar itt mondani? Mi ez a te nem, de te nem, de te nem? Ezen a film közben is gondolkodtam. De szeretné megfogalmazni azt, hogy most valójában a saját feleségét akarja elraboltatni, akit miért nem te rabolsz el, ja, mert hogy te gyáva vagy hozzá, vagy hogy mert te, hogy igazából ilyen borzasztó kicsinyes sztoriként indul, aztán nagyon elfajul, aztán nagyon csúnya irányba fordul. És akkor itt van egy bizonyos nyomozó, ez a nyomozó ez minden idők egyik legérdekesebb nyomozó figurája. Igen, Marge Gunnarsson, a Francis McDormand játsza, és... Az, hogy nő, az még annyira nem lenne különleges. Az, hogy terhes. Az már sokkal inkább. És az, hogy nem nézett ki belőle azt, hogy egy veszett korcskutyát megtaláljon, aki elveszett két ház tömnyire, abból meg már, tehát így olyan... Nem őt hívnád, hogyha a macskát felmegy a fára, hanem természetesen a tűzoltókat. Igen, tehát de őt mire, tehát hogy minek tartanád alkalmasnak? Mondjuk, hogy így almáspitét süssön? Hát, hogy veszekedő középiskolásokat kibékítsen. Igen, tehát hogy így nem néznéd ki belőle, és amilyen hihetetlen profizmussal göngyölíti fel ezt az ügyet, anélkül, hogy egy pillanatig zavarba jönne, vagy anélkül, hogy egy pillanatig elveszíteni az emberségét, vagy a jókedélyét, vagy nem is tudom. Maga egyszerű világlátásának a kategóriájába berakja azt az egyre-egyre szörnyűbb történést, amibe bele keveredik. De neked nem az a benyomásod, hogy ebben az amerikai középnyugaton, ugyanis a Coen fivéreknek a legtöbb filmje érdekes módon itt játszódik. De nem véletlenül, mert egy görbe tükröt tartanak a nyugati meg a keleti partnak, és azért tudunk rajtuk röhögni, mert azt hiszük, hogy nem magunkon röhögünk, miközben minél több erőszak van a film vége felé, annál erősebb társadalomkritikát kaptok. Nézd, az az igazság, hogy ezek a Coen fivérek, ezek ilyen született New Yorki csávók. De sosem New Yorkban játszódik, vagy jóformán sosem New Yorkban játszódik, hanem szinte mindig az amerikai középnyugaton, szinte mindig a cowboy kalapoknak, meg a nonkonformista keresztény gyülekezéseknek a világában játszódik ez a koenizmus. És nem ez az amerikai középnyugat a szánalmas, hanem mi saját magunk. Na most Francis biztosan nem szánalmas, mert az, hogy azt a pszichopatát, akit a Peter Stormer játszik, hogy őt hogyan lehet egyáltalán legyőzni, ezt a film közben el se tudjuk képzelni. Gyakorlatilag látod, ahogy a fogaskerekek nagyon lassan akadozva az agyába forognak, és hogy kidobnak szavakat, de inkább csak úgy 3-4 óránként. Jó, az kiváló. Tehát ez tényleg meg önmagában a Steve Buscemi-nek... Csak néz, és belefagy a szó mindenkibe. A Buscemi-nek meg a Stormernek a kapcsolata, mert a Buscemi is kiváló. Buscemi mindig kiváló. Mind arcra, és amennyire rossz volt a szinkron az előző adaptáció filmnél, annyira jó itt nagyon jók a szinkronok, és ezt nem is lenne érdemes szerintem felirattal nézni, mert ezt a tanyasi vidékies tájszólást, ezt szerintem így jó. Ez micsoda, ez egy fekete vígjáték, vagy pedig egy krimi groteszk, vagy pedig egy... Mi ez? Ezek az emberek, akik játszanak ebben a filmben, ott vidéken élnek, roppant egyszerű életük van. És olyan nem tudod eldönteni, hogy ők most képmutatóak-e, vagy őszinték, az ő életük tényleg ennyire egyszerű, és az ő pszichéjük tényleg ennyire egyszerű és átjárható, tehát tényleg olyanok-e, mint egy sárga tányér, vagy pedig egyszerűen csak sosem mondják azt, amit gondolnak, és folyamatosan megjátszák magukat, és mennek ezek a felszínes fecsegések az időjárásról. De nem tudjuk, hogy mi van mögött. Nem lehet tudni, és nem látsz be mögé. Tehát nem tudod eldönteni, hogy most undorodj ettől, vagy irigyeld. Tehát, hogy nem, borzasztó érdekes. Ha láttátok a portugál című, nem a filmet, a színdarabot, az ilyen, hogy látod őket, nevetsz rajtuk, nem tudod pontosan, mit nevetsz, és aztán a végén érzed, hogy mennyire mély méltóság van ezekbe az emberekbe. És itt is, akkor menjünk bele ebbe, mert ez a legérdekesebb a filmbe. Gyakorlatilag gyakorlatilag ebben a filmben is vannak jók és rosszak, és azon gondolkodtam végig, hogy ugye itt a nyomozónő meg a szerencsétlen férje, aki kitömött vadkacsákat fest, és azon izgul, hogy melyik bélyegen fogja viszont látni az ő grafikai alkotását, és a végén szomorú, mert csak a 33 centesen, de aztán a 3 centesen, de aztán a felesége megnyugtatja, hogyha az 57 centes bélyegnek felmegy az ára, akkor majd 3 centes bélyeg. Szóval, és a felesége, aki éppen most tett egy pontot egy örjöngő pszichopatát ártalmatlanná, aki meggyilkolt 8 embert egyhuzamban, és egy ilyet ártalmatlanná tett, és este azt mondja, hogy büszke vagyok rád, drágám, hogy te kerülsz a 3 centes bélyegre. Tehát, hogy hogyan? Hogyha láttátok a holószínháznak, Galáiknak azt az abszurd lakótelepi drámáját, ahol azt mondja az egyik, hogy szeretlek szívem, én is szeretlek. Főztem pörköltet, tudom, hogy szereted, én is szeretlek. Na, tehát, én ezt láttam, és nagyon vicces. Na most ez itt megismétlődik. Tehát ez itt megjelenítődik. Igen, ez a Gunderson család. Marge és Norm beszélgetés az így hangzik, hogy szeretlek, én is szeretlek, drágám. Meg tehát önmagában, ahogyan ez a Norm, ez a John Carroll Lynch játsza ezt a Normot, aki úgy beszél a feleségével, hogy egy láthatatlan dolgot néz a falon. Tehát úgy, hogy néz maga elé, így bambul, és nem tudni, hogy mit néz. Tehát, hogy így mint hogyha valahova vetítenének, de nem vetítenek sehova semmit. És ők a jók a filmben, de tudunk velük azonosulni, amikor rettentő eszes, és jól oldja meg az ügyet a nyomozónő, de ő is 5 csak... 5 percet nem bírnál ki az életében. De ő is csak azt mondja a végén, amikor a főbűnöst viszi a kocsijába, és próbál neki ilyen iszonyú közszélyes hülyeséget mondani, hogy de hát olyan szép időnk van ma, miért kell mészárolni? És ő is csak így motyog maga elé, hogy nem értem. Nem, ő megpróbálja elmagyarázni egy olyan embernek, akinek nincsen lelke, hogy mit jelent a jó és a rossz. Nyilvánvaló, hogy egy pszichopatának, konkrétan itt ennek a figurának nincsen lelkiismerete, nincsen bűntudata, nem tud arról, hogy más embereknek van fájdalma, vagy nincs, vagy ha tud is, az őt nem érdekli. Nincsen kapcsolata, nincs érzelmi viszonyulása más emberekhez, ezért tud érzés nélkül gyilkolni. Akkor is lő, hogyha ez a meló, és akkor is lő, ha éppen viszket az oldala, és nem vakarja meg valaki. Igen. Tehát most a végén a March próbálja elmagyarázni, hogy de hát ez mennyire szánalmas, és ahogy March magyaráz, az ő szánalmas világa is kijön belőle, és a hetedik jutott eszembe, ahol ilyen életre, halálra, a világ megmentésére menő dráma játszik, és itt senkit nem érdekel, hogy ezek az emberek bűnösök-e vagy nem. Itt is van egy terhes, de nem hal meg a gyerek, de úristen, milyen világba fog beleszületni? Tudod, és az ő szülei jók, de szeretnél ennek a jó házaspárnak a gyerekeként megszületni? Lehetséges, hogy jók, de egy olyan világban, ahol ilyenek a jók, én inkább lennék rossz. Tehát az a szörnyű, hogy így nem tudsz azonosulni egyik oldallal sem. És szerintem itt jön be a társadalomkritika filmbe, hogy miközben ennyire szánalmasak még a jók is ebben a középnyugati vidéki porfészekbe, a közben a fogyasztói javak, a különböző cikkek, termékek, áruk, azok eljutnak, fekszenek az ágyba, és folyamatosan zabálnak. És chips hegyek vannak az ágyneműn, a tévénézés közben, és még José Feliciano vagy Feliciano gitárművészete is eljut hozzájuk, de az is csak egy ilyen elfogyasztott valami. Tehát, hogy végül is, ami szerintem nagyon erősebb a filmben, és amiről az elején Robi beszélt, hogy miért több ez, mint egy ilyen véres lövöldözős Tarantino, hogy van egy ilyen társadalomkritikai szál az egészben, ami azt a kérdést teszi fel, hogy mi végre volt a modernitás, mi szükség volt a technikai, tudományos társadalomba, hogyha ilyen embereket gyártottunk le, ilyen közösségeket és ilyen társadalmat, ahol ez a nihil, ahol még a jó is úgy jó, hogy elviselhetett. Egy darab értelmiségét nem látsz a filmben. Itt most a szónak a jó értelmében sem, tehát pontosan az, hogy nézd meg, hogy milyen alakokat látsz. Autókereskedőket, nyomozót, bérgyilkost, prostituáltat. Határtalan bunkóság és határtalan lelki szegénység szövi át a filmet, és mégis valami határtalan szeretetreméltóság, és valami... És nemesség és szeretetőség. Nemesség és szeretetőség, és egyszerűség, és valami mélységes együttérzés, és valami mélységes iszonyat. És ez a kettő együtt. Szóval ezt tudják a Coen fivérek, és nem mást. Ez az. Tovább. Már kezd bizseregni. Te, mi van? Hova tűntél? Hé, mi a fenét csinálsz? Nem látod, hogy k***nek? szétverem a pofádat! Börtönbe akarsz juttatni, te kis s***szú hülye! Szétrúgom a fejedet! Ne csináljátok, aludni akarok! Mi van, testvér? Ez van! Állatok! Nem látod, hogy kefélek, az minden idők egyik legkultikusabb mondata konkrétan, tehát amikor lerángatja a nőről, és azt kiabálja, hogy mit csinálsz már, nem látod, hogy kefélek, tehát az egyes szám első személyben, ahogy szerintem ő ezt kifejezi. Mondjuk-e, hogy itt mi történt ebben a jelentben, mert lehet, hogy nem. Nincs nagy jelentősége, az indián, az megfogja a Carlt, a kis szívbus, ami játszik, és irdatlanul megveri, szíjat hasít a hátából, ennyi történik, de ez a mondat, hogy nem látod, hogy kefélek, ebben benne van minden, tehát hogy konkrétan nincs, tehát mintha maszturbálna, tehát úgy viszonyul ez az egész folyamathoz, hogy nem látod, hogy kefélek, tehát hogy így valakit, vagy valakivel, vagy ilyen egyáltalán a tárgyi vonzata ennek a dolognak föl sem merül. Tehát, a hogy... film egyik legjobb jelenete, amikor a nyomozó nő információt akar kiszedni ebből a két prostituáltból, és valami két elképesztően buta arcú prostituáltat képzeljetek el, és semmiféle erkölcsi tétje nincs annak, nem próbálja őket, mint a következő filmünkben is lesz egy fiatal a prostitált, akit a fős megpróbál kirángatni abból a félrecsúszott életéből. Itt nincs ilyen, tehát itt meg se próbálja, és ami a legiszonyatosabb, hogy ebben a kedélyes kis jelenetben látod, hogy a prostituáltakban fel sem merül, hogy az az élet, vagy az amit ők tesznek, az esetleg ne lenne helyén való, vagy természetes. Van itt egy jelenet, ami nagyon közel tud vinni minket a pszichopaták lelkivilágához. Lelkivilágához, úristen, mit mondtam, miféle lelkivilágához? Szóval már ha aki közel akar menni. Pszichopatáknak a gondolkodásához. Elhoztam a pénzt, girl. Az egészet. Mind a 80-at. 40. Neked? 40 nekem. Megszámoltam. Vidd el a kocsit. Én megyek a Sierrával. Azt is felezzük. Hogy a f***ba akarsz elfelezni egy autót, ha? Csak nem láncfűrésszel? Az egyikünk kifizeti a felét. Na, megállj, egy nagy lóart! Eljutott ez az agyadig? Rám lőtt a disznó, belelőtt a pofámba! Én szedtem össze azt a rohadt pénzt! Akkor lőtt rám ez a ganéj! 36 órája nem alszom már! Enyém a Sierra, a véremmel vettem, te izomagyú! Egy álló hétig hallgattam a hülyeségeidet. Kvittek vagyunk? Azok, te hülye mutáns. Igen, uram, visszahívom később. És ha látod szép lábbarátodat, mondd meg neki, hogy szétrugom a s***ét! A stílus, aminek vége lett, hát ezt nem kellett volna. Igen, nem vagyunk kvittek, ő azt hiszi, hogy kvittek vagyunk, és leáll alkudozni egy fél Sierra, miközben több százezer dollár dugott el. Na várjál, két figurának a lelki világa, az egyikük, az ugyebár Carl, akinek 920 ezer dollárja van elrejtve, és most még 40-et akaszt, és a másik 40-et adná oda, és egy autó árának a felé, mennyit lehet egy autó ára, mint 20 ezer dollár, mondjuk, és akkor 10 ezer dolláron nekiáll alkudozni, amikor majdnem egy millió dollárja van elrejtve, hát jó, hogy meghal. A másik, az viszont meg elvárná komoly képpel, hogy az autónak az értékét felezzék el konkrétan, és ha ebben a másik nincsen benne, akkor egy hatalmas fejszét belevág úgy a nyakába, hogy derékig áthasítja az illetőt. Tehát konkrétan ezt teszi. És konkrétan azt látjuk, hogy mindenki a saját hülyeségének az áldozata. Mindenki a saját nyomorultságának, kapzsiságának, a saját természetes sötét vonásai mindenkit eljuttatnak a saját végzetéhez. SMS-eket olvasok. Sziasztok, jó a műsor, most készülök megnézni a Motel 1-2 című filmet. Tudnátok valami gyorsba mondani a filmről? Én köszi. Passzolom. Passzoljuk. Fargo a legnagyobb. Félelmetes, ijesztő, egyúttal szeretnivaló, minden karakter teli találat. A rendőrnő férjétől kezdve az autószerelő indiánig mindenki hibátlan, írja nekünk Robi. És egyetértünk. Most ez melyik film? Ez a Fargo című film volt, amiről szó volt, azt írja az SMS író Zsír. Jaj, csak ne a micsoda nőt, írja az SMS író, nem értem. Hát nagy az a negyedik mai zárófilmünk. Jaj, ugyan. De smiley-zza a maga részéről, mikor említettétek Cage legjobb alakítását, nekem a Holtak útján jutott egyből eszembe, az a Holtak útja című film. A kedvenc Coen-es filmem meg a Nagyugrás, valóban a Nagyugrás az egy kiváló film, én is nagyon szeretem a Paul Newman-nel meg a Tim Robbins-szal. A Holtak útja az pedig egy nem véletlenül egy kiváló film, hiszen Martin Scorsese rendezte. Ugyanaz a Martin Scorsese, aki a következő egyúttal ma utolsó filmünket fogja, vagyis rendezte meg, és fogja filmjelezni a következő fél órában, ez pedig a nyilván értelemszerűen a legismertebb Martin Scorsese film. És ez a legismertebb Robert De Niro film. A Taxisofőr 1976-ból. Ez egy roppant népszerű és még oly nyomasztó film, amely tulajdonképpen egy jóformán egy monodráma, szinte egyedül játsza De Niro ezt a filmet. Tehát, hogy így vannak partnerei, de a film nem tény, 80%-ában De Niro egyedül van jelen. Tehát egyedül van vagy a lakásában, vagy a taxiban, vagy az élete egyéb szinterein, amelyek ugye, mint tudjuk, nem léteznek, hiszen ő a taxisofőr egy végtelenül magányos figura, akivel foglalkozni fogunk az utolsó fél órában. Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyavajában beszélsz, mi? Igen, oké. Okay. Travis Bickle visszajött Vietnámból, és próbál beilleszkedni a társadalomba, de ez nagy gondot okoz neki. Ahogyan az egyik leírásból olvashatjuk, a Vietnámot megért veterán Travis nem találja a helyét New Yorkba. Hát ez a New York, ez a 76-os New York, ez nagyon fontos, itt még nincsen visszaszorítva a bűnözés, ahogyan ez a 80-as években sikerült, tök mindegy most milyen áron, de nem csak ő nem találja a helyét New Yorkba, nagyon sokan nem találják a helyüket New Yorkba, és ez a New York nagyon elviselhetetlen. Csak más kérdés, más a helyzet Travis Bickle-lel, Travis Bickle ugyanis az ilyen konfliktusok megoldásának nem kifejezetten a békés módjait tanulta meg Vietnámban. Tehát, hogy ő amikor ide eljön, és érzi ezt a konfliktust, érzi ezt a belső felőfeszültséget, akkor bizony hajlamos az erőszakra, csak hát nem nagyon tudja, hogy ezt az erőszakot milyen irányba fejtse ki. Van benne egy frusztráció és egy magány, és van benne egy düh és egy harag. És ezeket nem tudja levezetni, nem tudja, nincsen meg hozzá a nyelve, nincsen meg hozzá a kifejezés módja, nincsen meg hozzá a kulturális beilleszkedésre való képessége. Egy nagyon-nagyon szerencsétlen taxisofőrt képzeljétek el, szóval oké, hogy Vietnámban volt, de én nem találtam volna ki róla, ne egy Rambó típusú gyilkológépet képzeljétek el. A Rambó egyébként nagyon jó példa, a Rambó pont erről szól, hogy visszajössz Vietnámból és képtelen vagy beilleszkedni, és ámokfutóvá válsz, tehát a Rambó egy nagyon hasonló sztori. A Rambó egyébként egy nagyon jó regényből készült, és az első rész nem is olyan rossz. Tehát, hogy egy jó analógia a taxisofőrhöz a Rambó. Szóval itt van a Robert De Niro által játszott Travis, és ahogy ő maga megfogalmazza saját magáról, itt van valaki, aki nem tűri tovább. Hát ide figyeljetek, rohadt tető állatok! Van itt valaki, aki nem tűr tovább. Aki nem? Figyeljetek, jó szétládák, mocskok. Van itt valaki, aki nem tűr tovább. Itt egy férfi, aki fellázad a sok szenny ellen. A k***vák, a kutyák, a szemét, a szenny ellen. Egy férfi, aki fellázad. Itt van. Meghalsz. Ki hal meg? Itt ez a kérdés. Az, hogy meghalsz, az egész biztos. Tehát az már a filmnek jóformán az első felében nyilvánvalóvá válik, hogy megdög lesz rohadék. De ki? Ki is vagy te? Tehát kinek kell meghalnia azért, hogy Travis Bickle megnyugodjon? Kinek a vérén akar Travis Bickle magának nyugalmat és lelki békét venni? Vajon ez Charles Palantine szenátor lenne? Legalábbis erre készül az hát elején. Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy ő lenne, de hát persze ott van a kis Irisnak, aki kicsinek hivatja magát, különben Iris volt a neve, mielőtt még prostituált lett, szóval ennek a kis 13 éves 12 éves kis Jodie Fosternek. Jodie Foster tényleg, ő játszik. Konkrétan őt nem olyan aszexuális, mint a Bárányok hallgatnak be. Nem, hát őt Martin Scorsese találta ki, tehát azt lehet mondani, hogy Jodie Foster úgy viszonyul Martin Scorsese-hez, ahogy a Natalie Portman Luc Bessonhoz, tehát hogyha nincs a Leona profi, akkor ma nincs Natalie Portman, ha nincs a taxisofőr, akkor ma nincsen Jodie Foster, tehát a Jodie Foster az valójában Martin Scorsese találmánya, hogyha Martin Scorsese nem őt választja, akkor Jodie Foster lehet, hogy mit én szociológiát tanítana valahol, vagy újságot hordana ki, vagy Isten tudja, mi lenne, de hát ez így alakult. Egy szó mint száz. 1976 New York, vietnámi háború, árnyai, munkanélküliség, infláció, korrupció, bűnözés. Rohadék strici Jodie Fosternek a stricie, akit Harvey Keitel játszik, aki a másik potenciális célpont. Milyen érdekes, itt van egy strici, És egy elnök jelölt. Hát szenátor jelölt. Vagy szenátor. És mi múlik, hogy melyiket lövi le? Hát, melyiket tudja könnyebben lelőni? Alig, ha nem igen. Én nem tudom. Vagy valami ilyesmi? Fú, nincsenek meg a válaszok. Mert nem mindegy, hogy melyiket lövi le. Figyelj, az igazság, hogy nem tudjuk, hogy mi motiválja Travist, de még mindig többet tudunk arról, hogy mi motiválja Travist, mint Travis. Travis még nálunk is kevesebbet tud arról, hogy ő most miért, kit és hogyan. Ez a legérdekesebb a Taxisofőr című filmben. Hát ez a zene, ez mindent elmondott a fősünkről, Travisről, az ő lelki állapotáról. Egyrészt olyan feszültség van benne, hogy érezzük, hogy nem ér úgy véget a film, hogy ez fel ne robbanna. Közben pedig ez a szentimentális szaxofon szóló, egy végtelen magányos ember, aki annyira szeretne már valakit, és vágyik valakire, és végre talál egy nagyon-nagyon csinos hölgyet, aki eljön vele, és beül vele egy kávézóba, és aztán moziba is eljön, de úristen, milyen moziba hívja el? Ja igen, Palentine szenátornak a kampányfőnökéről van szó, akit elhív magával a moziba, de hát abban a moziba viszi el magával a szerencsétlen, ahol járni szokott, amit szokott, ismer. És amiről nem tudja, hogy oda nem szabadna. Egy pornómoziba. Pornómoziba, de hát... Miközben ő a mocsok és a szenny ellen akar harcolni, és el akarja takarítani. De ennyire szerencsétlen ez a mi taxisofőrünk. De nincs igazán definiálva a fejében, hogy mi is ez, vagy hogyan valami zavarja, de nem tudja kifejezni, magát sem tudja kifejezni, nem tud alkalmazkodni, nem tud adaptálódni New Yorkhoz. De föllázadni sem tud egészen a filmnek a végéig ez ellen. Tehát, hogy így van. És van ideig olyan, mint bármelyik más New York-i lakos, de a végére a filmnek ő föllázad, ő felépíti magát, ő elkezdi nyomni a fekvőtámaszokat, fegyvereket vásárol magának, és hát talán az egyik legjobb jelenet, amikor egy felső kameraállásból látjuk, hogy nyomja a fekvőtámaszokat, és ilyen darabokból összeragasztott műpadló, meg lógó villanykörte a lámpa helyett a lakásába, a száradó ruhák azok csak egy darab madzagon lógnak, és egy kifordított póló van rajta, szerintem észre se vett, hogy kifordítva vette fel, és a húzóckodásokat csinál, és ömlik róla az izzadság. És már ahogyan a műpadló úgy kezd az elméje is ilyen darabokra szétesni, tehát Scorsese ezek az apró jelekkel nagyon jól, elképesztően jól mutat be egy olyan folyamatot, egy átváltozást, aminek a végére ebből a szerencsétlen emberből valaki teljesen más lesz. Travis és Kicsi kapcsolata, vagy más szóval Iris és Travis Bickle kapcsolata, az ami roppant érdekes, ugyanis hát Travis egyféleképpen tudja megközelíteni ezt a lányt, akit egyszer be akart szállni a taxiába, egyszer meg majdnem elütötte őt. Két pillanatra látta csak Iris-t, de hát csak egyféleképpen tud a közelébe kerülni, hogyha befizet nála egy numerára. És hát Iris mindenáron ki akarja gombolni Travisnek a nadrágját, mindenáron elő akarja venni Travisnek a farkát, de hát nem Travis nem ezért jött ide. És főleg megdöbben akkor, amikor megtudja, hogy 12 éves csak a lány. És ő szeretné megmenteni ezt a lányt, de nincsenek eszközei hozzá, nincsenek eszközei, és a film erről szól, hogy képes-e Travis elsajátítani azt az eszközrendszert, ami Iris megmentéséhez szükséges. Miért menjek vissza a szüleimhez? Ők utálnak. Mit gondolsz, miért léptem meg onnan? Azért, mert ott nincs semmi. De akkor sem élhetsz így. Ez maga a pokol. Egy kislánynak otthon a helye. És a női egyenjogúság? Hogy jön ide a női egyenjogúság? Te még csak egy kislány vagy, és otthon a helyed. Rendes ruhákba kellene öltöznöd, kisfiúkkal barátkoznod, és iskolába járnod. Szóval ilyesmi. Ó, úristen, milyen süket duma. Nem süket duma. Nézd meg magad. Színültig vagy mocsokkal. Még neked el feljebb? Te is együtt azzal a rohadt alja népséggel, sticikkel, k***vákkal is, és árulod a kis teste semmiért. A személy sticidnek. Te tartod el azt a mocskot. Még hogy nekem van süket dumám. Én élek ebben a szemétben. Én nem félek össze-vissza mindenféle gyilkossal meg bűnözővel, mint te. Talán ez a hippi életmód. Honnan jössz te? Ki a gyilkos? Haverod, az a sici, az a gyilkos. Soha nem ölt meg senki. De igen, valakit megölt. Ő is mérleg. Micsoda? Én is mérleg vagyok, azért jövünk ki olyan jól. Leginkább gyilkosnak látszik. Azt hiszem, a rákok a legjobb szeretők, de persze az egész családom csupa hal. A sici narkózik is. És te mitől vagy olyan nagyra? Elmondanád nekem? Még soha sem próbáltál szembenézni önmagaddal a tükörben? És mi lesz majd a haveroddal meg azzal a vén csirkefogóval? Mikor? Ha ott hagyod őket. Akkor ott hagyom őket, és csak kész. Úgy ott hagyod őket? Van még jó néhány csaj rajta. De nem lehet hagyni, hogy ezt folytassák. Mit akarsz tenni? Mit akarsz? Hívjam ki a zsarukat, vagy mi? A zsaruk úgyse csinálnak semmit, tudod. A fiúm sosem bánt velem rosszul. Tényleg, sosem vert meg semmi ilyesmi, soha. De nem szabad megengedni, hogy ezt tegye más kislányokkal is. Nem szabad megengedni. Ez az ember mindennek a legalja. Valakinek meg kell állítania. A föld minden szennyét magába hordja. Ő a legszemetebb alak, a legszemetebb alak a földön. Tudod, mit mondott rólad? Mindenféle ocsmáságokat. Csirkehúsnak nevezett. Ne, nem gondolja komolyan. Majd felköltözöm egy vermonti kommunába. Nem tudom, én még sosem jártam ilyen kommunában, de nem tudom, az... Láttam néhány képet egyszer egy újságban egy ilyenről, ez nem látszott valami tisztának. Gyere el velem és nézd meg. Hogy én menjek-e veled egy kommunába? Miért nem? Én nem szoktam ilyen helyekre járni. Ugyan, miért nem? Én nem tudok kijönni azokkal az alakokkal. Te Skorpió vagy. Mi? Ez a Skorpió vagy, tutira meg tudom mondani. Egyébként is itt kell lennem. Miért? Nagyon fontos dolgom van. Ó, és mi az a fontos dolog? A kormány szolgálatában állok. A taxizás csak kiegészítés. Spicli vagy? Úgy nézek ki? Úgy. Igen, spicli vagyok. Úristen, nem tudom melyikünk a hülyébb. Szóval biztos, hogy nem jössz. Nem, de megmondom, mit csinálok. Adok neked pénzt, hogy felmehess oda. Merre, igazán ragaszkodom hozzá, hogy fogadd el. És nem akarom, hogy tőlük elfogadj bármit is. Ragaszkodom hozzá. Ennél jobban nem is tudnám felhasználni a pénzemet. Most el kell tűnnöm egy időre. Jaj, szegény Travis. Bárcsak elmenne Vermontba, ebbe a kommunába, szerintem mindegyik őknek jót tenne, de hát esélye Jó, hát leginkább valószínűleg Harvey Keitel által játszott Strici járna jól, aki, hát van egy jelenet, ahol Iris-szal táncolnak, és beszélgetnek, és a... És manipulálja végig a lány. A legkeményebben manipulálja. Az érzelmeit. Nagyon-nagyon jó jelenet, vágás nélkül vették föl, hogy forognak körbe, és ahogy behűíti a legkeményebben. Felrak egy szép zenét. És úgy viselkedik, mintha szeretné Iris-t. Holott hát az utcára küldi strichelni. Jó, hát ez a strici, de van egy nagyon fontos dolog az, hogy a 70-es években vagyunk, és nem is csak New York, 70-es évek Amerikája, a hippi forradalom véget ért. Ez a film majdnem legalább annyira szól a hippi forradalomról, úgyhogy a hippi forradalom nincsen jelen. Annak a kudarcáról. Annak a kudarcáról szól. A 70-es években érezték azt az emberek, hogy miután elbukott ez az egész hippilázadás, hogy gyakorlatilag tényleg Amerika az erkölcsi, gazdasági és a külpolitikai szakadék szélén tántorog, és ekkor jöttek azok a filmek, mint például, hogyha Charles Bronsonra emlékeztek. A bosszúvágy. Például a bosszúvágy. Az igazságosztó, aki a kezébe jön veszi. Egy ember, és nincsen már ilyen emberi jogi blabla, meg nem tudom, be kell menni a gettóba, és le kell lőni mindenkit, és nem azért, mert feketék, hanem mert a társadalomnak az alapjait veszélyeztetik. Igen, de ott más volt, mindig más volt, mint itt a taxisofőrben, mert ott egy személyes bosszú, egy személyes leszámolás. De az csak az egyik síkja. Itt viszont a dolog nem személyes. Itt egyszerűen felgyülemlik egy brutális mértékű frusztráció egy emberben, és ezt valahol valamilyen módon le kell vezetni. De én pont arról beszélek, hogy én nem a filmet, azt nem a taxisofőrnek a személyiségében magyaráznám meg, hanem abból a társadalomból, amiben él. A viktoriánus korban, tehát az első világháború előtt a társadalom volt a legfontosabb érték, és nagyon merev szabályok szabályozták a polgári érintkezést. A 20-as évektől kezdve az értelmiségek átveszik az uralmat, amit a hippi forradalom alapvetően megkérdőjelez. A hippik megkérdőjelezték a társadalmi konvenciókat, és a tojásfejű értelmiségieknek is azt a világát, ami Hiroshimához vezetett meg a holokauszthoz. És gyakorlatilag ez a két világ, ott van a filmben, a választási iroda, ez a 20-as évek jövő értelmiségi tojásfejű uralom, a nyilvános ház, ahol pedig az Iris dolgozik, az pedig a hippik világa, és itt van a nagyon nagy csúsztatás a filmben, hogy a hippik világát azonosítja részben egyébként jogosan a nyilvános házzal, és ez azért csak részben igaz, mert a hippik... Az a hippik bukásáról szól, a hippizmusnak a kudarcáról szól. És az a hippizmus kudarca, hogy a hippik nem csak fölé emelkedtek annak a társadalomnak, amit kritizáltak, hanem nagyon sokszor alá süllyedtek, és ez a film a hippi forradalmat, a hippiket abban a kudarcukban mutatja be, amikor alá süllyedtek. Hát egy mélységesen kiábrándult filmről van szó, és a válasz is brutálisan az a tombolás, az az ámokfutás, amit a végén a Travis Bickle rendez, amikor az a leszámolás zajlik, amivel sikerül egyrészt megszabadítania, másrészt lesokkolnia, mint egy kiózanítania Iris-t, és visszaterelnie a családjához. És azt mondja Iris-nak Travis, hogy adok pénzt az útra, és nekem úgy sincs mire költeni, és ez a hazugság a filmben, tehát a film azért jó, mert nagyon jó visszaadja hangulatát a 70-es éveknek, de a megoldás nincsen ilyen taxisofőr, és nem ez a megoldás az amerikai társadalom bajaira. Mert van módon... mire költeni, mert ha egy taxisofőr ennyit keres, akkor ő azt el tudja költeni. Egy taxisofőr? Egy taxisofőr nem olyan, tudja. De nincs ilyen, hogy egy taxisofőr, ezt értsd meg, nincs ilyen, hogy egy taxisofőr. Travis Bickle van, akinek nincs több dobása. Travis Bickle van, aki eljutott odáig, hogy leszámol egy rohadék stricivel, és utána a fejéhez emeli a pisztolyt, és csak azért nem végzi ki saját magát is, mert nem maradt több töltény, mert ellőtte az utolsóig. Ez Travis Bickle. Ne mondjad azt, hogy egy taxisofőrnek mindig van hova, mire költeni, meg hova tovább lépni. Travisnek nincsen. Travis eljutott a sorsának a végpontjára. Travisnek nincs több dobása. És Travisnek... Miért nincs több dobása? Mert Travis így érzi, mert Travis egy ekkora mély lelki pszichés válságban van, egy ilyen mély ponton van, és akkor itt lep meg minket a film azzal, hogy hoppá, elfogyott a végén a golyó, és mi lett ebből az egészből, ebből a brutális leszámolásból, amikor tényleg a mély ponton vagyunk, a mély pontnak a mély pontján, mert tudjuk jól, hogy a szennyre, a mocsokra nem a gyilkolás a válasz, és mi a feloldása a filmnek? Egy brutálisan nagy happy end. Kedves Bickle úr! El sem tudom mondani, mennyire boldogok vagyunk a feleségemmel, hogy jobban van és szépen gyógyul. Szerettük volna meglátogatni a kórházban, amikor New Yorkban voltunk, hogy elhozzuk Iris-t, de akkor még kómában volt. Soha nem fogjuk tudni meghálálni ennek, hogy visszaadta nekünk a mi Iris-unkat. Azt hittük, már végleg elveszítettük őt, és most újra teljes az életünk. Fölösleges is mondanom, hogy önt hősként emlegetjük ebben a házban. Bizonyára szeretne Iris felől hallani. Nos, ő újra iskolába jár, és nagyon keményen dolgozik. A visszatérés nehéz volt számára, gondolom ezt mondanom sem kell. De mi igyekszünk mindent megtenni, hogy soha többé ne jusson eszébe megszökni tőlünk. Végül engedje meg, hogy feleségem és a magam nevében szívünk mélyéből köszönetet mondjunk önnek. Sajnos nem engedhetjük meg magunknak, hogy még egyszer elmenjünk New Yorkba, hogy személyesen is köszönetet mondjunk önnek, pedig szívesen megtennénk. De ha bármikor ellátogat Pittsburghbe, nálunk természetesen mindig szívesen látott vendég lesz. Fogadja még egyszer szívből jövő köszönetünket, Burt és Iris Tinsma. Travis Bickle megmentett egy lelket és megmentett egy családot, mert amilyen mocskos ez a világ, olyan mocskos a megváltó is. Igen, igen, persze, a végére lett lövöldözés, meg lett happy end. Az Adaptáció című filmből pontosan ezt tanuljuk meg, hogy egy jó filmnek a végére el kell rugaszkodni a valóságból, a valóságtól, amiből kiindul a film, és hát ezt meg is teszi. Kell és az akció, ezért, és ezért nagyon és kell jó a happy end. És igen, és gyakorlatilag az igazi kérdés az, hogy mi választott el Travis-t attól, hogy egy első számú közellenség legyen, és miért lett mégis egy hős, és valószínűleg egy picit ezt sugallja a film is, hogy a bűnös társadalmat is egy hajszál választja el attól, hogy a mocsokba való fetrengés helyett jó útra térjen. És melyik hajszál az a hajszál, hogy Palentine szenátort nem volt képes meggyilkolni, mert őt nagyon jól védték. De miért nem tudta megölni? Véletlen miatt, a saját szabad akarata? Nem tudta volna megölni egyszerűen, nem volt lett volna képes megölni a szenátort, ezért megölte a stricit. Így alakult. Ennyi. És ez a fontos tanulság belőle, hogy egyszerűen csak így alakult a dolog. Hogy is alakult? Hát úgy, hogy véget ért ez az adás, végére értünk a műsoridőnek, hát reméljük, hogy nem volt tanulságoktól mentes ez a két óra, és reméljük, hogy meg fogjátok tekinteni ezeket a filmeket. És még le is pontozzuk. Ja, hogy a taxisofőrt? Hát 9-es. 10-es. Hát ez volt mára a Hét Mesterlövésze, a jövő hét szombaton újra találkozunk, addig jó hetet kívánunk nektek, na sziasztok!